24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz smartfon Samsung Galaxy M23 5G z rewelacyjnym wyświetlaczem i pojemną baterią tylko za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 16 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska. Rosyjscy szpiedzy na Podkarpaciu. ABW zatrzymała 6 osób. Mieli obserwować trasy kolejowe prowadzące do Rzeszowa. Nowy prezydent Czech dotrzymuje słowa. Drugi zagraniczny cel wizyty Petra Pawła to Polska. Działacze opozycji antykomunistycznej żądają wyjaśnień w sprawie nominacji generalskiej dla zwierzchnika cerkwi w Polsce. Polskie służby rozbiły siatkę szpiegowską pracującą dla Rosji. ABW zatrzymała 6 osób. Grupa miała prowadzić w naszym kraju przygotowania do działań dywersyjnych. W związku z działaniami siatki na trasach kolejowych oraz w krajowej infrastrukturze krytycznej wprowadzono alert bezpieczeństwa. To dowód, że polskie służby działają w sposób bardzo sprawny, mówił minister obrony Mariusz Błaszczak w programie Pierwszym Polskiego Radia. To był efekt pracy polskich służb, natomiast my koordynujemy nasze działania z sojusznikami, przede wszystkim z sojusznikami z NATO. Bezpieczeństwo jest możliwe do zapewnienia wtedy, kiedy jest dobra współpraca, a w przypadku naszych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego ta współpraca jest bardzo dobra. Polacy powinni uświadomić sobie, że obca agentura działa w naszym kraju, mówił gość Salonu Politycznego Trójki, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Według niego obce służby najczęściej wykorzystują w swoich działaniach dezinformacje i manipulacje. To jest najłatwiejsza droga działania agentury. Nie jakieś wielkie akcje sabotażu, chociaż i takie pewnie mogą być przygotowywane, ale dezinformacja w sieci, różnego rodzaju wrzutki medialne, rozbijanie społeczeństwa, rozgrzewanie emocji, to bardzo często są działania służb, najczęściej rosyjskich służb, tych, którzy źle życzą Polsce. Za godzinę o szczegółach rozbicia siatki szpiegowskiej ma poinformować szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Mariusz Kamiński. To będzie druga zagraniczna wizyta nowego prezydenta Czech. Petr Pavel odwiedza dziś Warszawę. Przed południem spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot zwraca uwagę, że do spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z Petrem Pawlem dochodziło już wcześniej, gdy był on kandydatem na prezydenta. Relacje są bardzo dobre. Do spotkań już dochodziło przed zaprzysiężeniem pana prezydenta Pawła. Teraz pan prezydent Paweł objął już formalnie stanowisko prezydenta Republiki Czeskiej. Wszystko to zapowiada dalsze, pogłębione, dobre stosunki. Poprawę tych stosunków już przeprowadził, można powiedzieć śmiało, pan premier Fiala, zamykając szkodliwy dla obu krajów spór o wydobycie w Turowie i prowadząc wspólną politykę bezpieczeństwa w naszej części Europy i wobec agresji rosyjskiej na Ukrainie. Do Warszawy Petr Pawel przybywa tydzień po swoim zaprzysiężeniu. Wcześniej, zgodnie z tradycją prezydentów Czech, w swoją pierwszą podróż zagraniczną udał się na Słowację. Działacze opozycji antykomunistycznej pytają byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o nominację generalską dla arcybiskupa Sawy sprzed 27 lat. Chodzi o awansowanie zwierzchnika cerkwi prawosławnej w naszym kraju na generała brygady. Działacze podziemia napisali petycję w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy, w której domagają się degradacji arcybiskupa Sawy do stopnia szeregowego. O szczegółach Michał Buraczewski. Teraz autorzy petycji chcą poznać okoliczności nadania arcybiskupowi Sawie stopnia generalskiego i pytają byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czy awansując hierarchę w 1996 roku, wiedział o jego wcześniejszej współpracy ze służbami komunistycznymi. Według dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w okresie PRL Sawa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Natomiast w latach 90. arcybiskup był prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego. Apel dawnych opozycjonistów to reakcja na pozdrowienia, które metropolita wysłał do moskiewskiego patriarchy Cyryla z okazji rocznicy jego intronizacji. Napisał, że wrogowi wiary nie podoba się stabilność cerkwi, stara się ją zburzyć. To, co wydarzyło się w Ukrainie, świadczy o tym naocznie. Na początku lutego Sawa przeprosił za te słowa, które odebrano w Polsce jako wspieranie agresora, który zaatakował Ukrainę. Michał Buraczewski, Polskie Radio Białystok. Według informacji Kancelarii Prezydenta stopień wojskowy jest dożywotni i jego utrata może nastąpić wyłącznie wskutek zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub w wyniku decyzji sądu. Policja ostrzega przed oszustami udającymi funkcjonariuszy lub pracowników banku. Tylko w ostatnich dniach w powiecie Iławskim policja przyjęła kilka zgłoszeń od mieszkańców, którzy odebrali telefony z podobną treścią. Oszuści, podając się za pracowników nadzoru, informowali o tym, że osoby z banku rzekomo brały pożyczki, podszywając się pod swoich klientów. Uwierzył im 68-latek, który pojechał do banku, żeby wziąć 100 tysięcy złotych pożyczki, mówi Joanna Kwiatkowska z Iławskiej Policji. 50 tysięcy wypłacił w gotówce i według instrukcji oszustów pojechał do drugiego banku, by wpłacić pieniądze na konto podane przez przestępców. Kiedy chciał to uczynić, pracownica banku zasugerowała, że może być to oszustwo. Oszustom zaufała także 27-latka. Kobieta wzięła pożyczkę i za pomocą kodów BLIK przekazała oszustom 45 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur na Pomorzu, trochę chmur w górach, ale tak poza tym to jest pięknie, pogodnie i niemalże bezchmurnie w całej Polsce dzisiaj. No i oby tak zostało jak najdłużej. Zdaniem synoptyków, na zachodzie i południowym zachodzie dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, a okresami duże. I miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu, a w górach samego śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 4 stopni na wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na zachodzie. Wieje słabo, chwilami tylko umiarkowanie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express DeLonghi Dynamica z systemem Latte Crema za 2599 zł. A 3 kg kawy otrzymasz w zestawie. Let's go! W regulaminie MediaMarkt. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwieniu. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. O, miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Trójka przed południem. Zofia Kruszewska, Monika Suszek i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do południa. Witamy i zaczynamy i zapraszamy na kolejną filiżankę Trójki przed południem. Yeah.

26 minut po godzinie 10. Dziś owocowy czwartek w Trójce przed południem, czyli kręcimy się w naszym najbliższym otoczeniu, w najbliższym otoczeniu człowieka. W poprzedniej godzinie opowiadałem Państwu o badaniach naukowych, które miały wyjaśnić, dlaczego koty lubią włazić do kartonowych pudełek. No po prostu czują się tam bezpiecznie i ciepło, bo koty preferują temperatury w granicach 30, nawet 36 stopni, a niektóre są jeszcze bardziej ciepłolubne. Mój kot leży na piecu centralnego ogrzewania. Temperatura na piecu 70 stopni, on leży na tej rurze. Ja nie wiem, czy to jest temperatura bezpieczna. No, z całym szacunkiem, ale myślę, że pański kot to wie. Proszę spróbować z nim o tym porozmawiać. Do kotów jeszcze wrócimy w dzisiejszej Trójce przed południem, ale w tej godzinie rozmawiać będziemy o bocianach. Czy państwo widzieli już jakiegoś w tym roku? 2, 2, 7, 3. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. Polskiego Radia. Depeche Mode. Państwa ulubiona piosenka w minionym tygodniu. Numer jeden naszego zestawienia listy przebojów trójki. Trójka przed południem za 25,5 minuty, godzina 11. 16 marca dziś w kalendarzu. W przyszłym tygodniu zaczyna się wiosna. A gdzie są bociany? Z nami teraz ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Podobno pierwsze bociany pojawiły się już w gniazdach. Widział pan jakiegoś? Nie. Tak, wiem, że się pojawiły, ale nie jesteśmy wcale pewni, czy to są te, które zimowały w ciepłych krajach, ponieważ coraz więcej bocianów zostaje u nas na zimę, w sensie takim, że są przygarniani przez ludzi w ośrodkach azylowych, czy w ogóle nawet przez prywatnych gospodarzy. Jak ptaki nie są oznakowane obrączkami ornitologicznymi czy nadajnikami, o czym pewnie za chwilkę powiemy, no to my nie wiemy nic o ich statusie, więc to być może są takie kuternogi, które zostały i te rzeczywiście zajmują gniazda. Natomiast nasze, panie redaktorze, mogę powiedzieć na 185%, prawie wszystkie są jeszcze w Afryce. A skąd to wiemy? Pan wspomniał coś o nadajnikach. Tak, bociany mają, nasze bociany to ponad 130 ptaków w tej chwili założonych w ramach takiego wspólnego projektu z kolegami z grupy Silesiana pod wodzą Joachima Siekiery i jeszcze współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim. To są takie plecaczki, takie nadajniki GPS, to tak jakby bocian cały czas ze smartfonem chodził, tylko w mniejszej skali i one zbierają w zasadzie co kilka minut, w zasadzie te najnowsze już co kilka sekund informacje nie tylko o tym, gdzie bocian jest, ale co robi w zasadzie, czyli jak wysoko jest ponad powierzchnią gruntu, w którym miejscu geograficznie się znajduje. Nawet już mamy takie nadajniki, które mierzą tempo bicia serca, więc możemy powiedzieć, czy ptak jest zestresowany, co robi, jak leci. Także no, cała informacja. Wielki brat śledzi bociany. I to im nie przeszkadza w normalnej egzystencji, te urządzenia? Znaczy, nie ma żadnych dowodów, żeby to przeszkadzało. To jest tak, że no jednak my nosimy... Znaczy tak, bocian jest bardzo dużym ptakiem. Przyjmuje się, że obciążenie jakiegokolwiek organizmu do 5% masy ciała, nawet kiedyś się mówiło do 10%, nic nie robi. No ostatecznie jak tornister dziecko ma ważący parę gramów, no to też nic nie jest, ale panie redaktorze, przepraszam za żarcik, ale niektórym to obrączka przeszkadza, prawda? A niewiele waży. Więc to pewnie zależy troszeczkę osobniczo, ale to nie jest takie obciążenie fizyczne, żeby ono w jakiśkolwiek sposób no przeszkadzało. To jest zakładane na takich specjalnych, dynamicznie pracujących szelkach. To raczej by przypominało naprawdę malutki plecaczek, ale bardzo malutki, tak jak my byśmy nosili smartfona na plecach. To jak to przypomina smartfona, to nie można do tych bocianów zadzwonić, żeby one już tutaj się zbierały do nas? Aż tak się nie da, bo to jest niestety urządzenie, ale to zadał mi pan redaktor dobre pytanie, bo niestety to jest wszystko tak, że te bociany przekazują nam informacje jednostronnie, a my im nic. No to musimy nad tym popracować. Panie profesorze, pojawiły się takie głosy, że to będzie dziwna wiosna. To właśnie wynika z obserwacji tych bocianów, które, jak pan wspomniał, jeszcze są w Afryce. Dlaczego będzie dziwna? To znaczy jaka? No to nie wiemy za bardzo jaka, skoro to jest dziwna, to pewnie nas zaskoczy. Jeśli ja to też próbuję tłumaczyć, przynajmniej na podstawie bocianów, no bo bociany to jest taki twardy sygnał wiosny, że one już są, no a część wiosennych ptaków już przecież przyleciała, już śpiewają. Dzisiaj rano byłem na spacerze, rudziki, drozdy, śpiewaki, kosy, to jakby już wiosna była taka pełnej klasy w powietrzu, a w Poznaniu było minus 3 stopnie rano, więc to gdzieś tam ta wiosna się na pewno tli i wegetacja też się rozwija. Natomiast jeśli byśmy poszukiwali takich twardych dowodów, takich twardych narodowych sygnałów wiosny, jak ten bocian, no to ta dziwność wynika z tego, że one mają pewne opóźnienie. Mogę też powiedzieć o drugim zaskakującym wyniku, ale to za chwilkę. To opóźnienie jest takie, że kiedyś się mówiło, że rzeczywiście na 19 lutego, czyli na świętego Józefa, na Józefa Świętego przylatują ptaki jego, tak mówiono o bocianach, albo na 21 marca, że topiło się marzanne, jeszcze był śnieg, ale bociany już były na gnieździe, no nie ma ich. No właśnie. Więc wydaje... Albo są te naprawdę pojedyncze ptaki, więc ta główna frakcja na pewno, liczmy na to, że będzie dobrze, jak będzie przed świętami Wielkiej Nocy. Natomiast jest jeszcze jedna inna dziwna rzecz, i to chyba słuchacze Trójki pewnie pierwsi usłyszą, że za to jest zupełnie inaczej z bocianem czarnym. Od wczoraj próbowałem zebrać trochę danych z Polski. Normalnie bocian czarny przylatywał około 2 tygodni później niż bocian biały, a w tym roku duża część populacji bociana czarnego jest już z nami. Więc kompletna zmiana takiego ogólnego wzorca tego, jak postrzegaliśmy reakcję bocianów na zmiany pogodowe i klimatyczne. W grafiku, dla badacza to jest oczywiście w grafiku coś im się tam poprzestawiało tym bocianom. A proszę powiedzieć jeszcze, skąd one wiedzą, żeby jeszcze nie lecieć, żeby jeszcze zostać w tej Afryce? No, że skąd wiedzą, że u nas jeszcze taka, a nie inna temperatura? I bardzo trudne pytanie. My też wszystkiego nie wiemy, jak zwierzęta odczuwają zmiany pogodowe. Znaczy większość zwierząt, zwłaszcza większość ptaków, jest dużo bardziej wrażliwa od nas na drobne zmiany w ciśnieniu atmosferycznym. Jest takie zjawisko, które nazywa się teleconnections, czyli łączenie na wielkie odległości. Fachowo to też jest oparte też na takim zjawisku, przepraszam za lekki żargon naukowy, które nazywa się efektem Morana. Co to oznacza? Że jeśli w Poznaniu jest ciepło, to najprawdopodobniej jest ciepło w suchym lesie, ale niekoniecznie jest ciepło w Warszawie. Ale generalna zasada jest taka, że jak są duże fronty atmosferyczne, no to w całej Polsce prawie, że jest ciepło. Oczywiście z wyłączeniem, powiedzmy, dużych partii gór i wyłączeniem morza. I rzeczywiście, jak się przypatrzymy frontom pogodowym, to one często obejmują bardzo dużą część, no, nawet kontynentu albo nawet świata. I być może tym się kierują buciany, że jeszcze nie ma dobrych wiatrów. To się nazywa wiatr w ogon, żeby już się zabrać do Europy. I ten wiatr ma coś do rzeczy. Dlatego, że buciany, chociaż my mówimy, że ptaki przypominają samoloty, to buciany bardziej przypominają szybowce. One latają rzeczywiście takim lotem pasywnym. Lot pasywny jest możliwy tylko wtedy, kiedy jest nagrzane powietrze, jeszcze wiatr na dodatek pchaje w kierunku północnym. Więc być może to nie jest jakiś twardy sygnał pogodowy, tylko oczekiwanie na ten najlepszy rodzaj wiatru, który w najtańszy sposób przeniesie w miejsca lęgowe. No wieje z południa, więc możemy być chyba dobrej myśli. A jak pan uważa, jak pan to oblicza, kiedy te bociany mogą się nam pojawić tutaj? Znaczy pierwsze z nadajnikami w tej chwili już są w Turcji od wczoraj, więc te potrzebują, tak, maksymalnie ptaki przelatują, znaczy nie maksymalnie, maksymalnie to przelatują nawet do 450 km dziennie, ale to są raczej wyjątkowe osobniki albo wyjątkowe sytuacje. Przeciętne tempo migracji wiosną to jest około 250 km, czyli 1500 km z grubsza na tydzień. Z Turcji potrzebują do nas zależy gdzie, około 2 tygodni, gdyby tam się szybko przemieszczały. No więc liczę, że na przed Wielkanocą większa część frakcji migracyjnej, przynajmniej tej, która pokonała Morze Czerwone, już powinna być z nami. Co ciekawe, jeszcze jak rozmawialiśmy wcześniej, był taki komunikat badawczy, przekazywaliśmy, że jeden z naszych ptaków jest w Republice Południowej Afryki. No to ten przedwczoraj nabrał naprawdę rozpędy, już jest w Tanzanii. Także kurczę, chłop szybko leci. Mówię chłop, bo akurat to jest też wyjątkowe, że mamy u tych bocianów na podstawie analiz krwi rozpoznaną płeć, także może coś go ciągnie. No, możemy być dobrej myśli. W ciągu 2 tygodni powinny się pojawić. Bardzo dziękuję. Ornitolog profesor Piotr Drejanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był moim i państwa gościem w Trójce przed południem. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Krojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, odwracam dziką twarz. Niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy, którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, Historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walks, knows he's tired easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made Placebo. 10,5 minuty dzieli nas od godziny 11. Dziś owocowy czwartek w Trójce przed południem, czyli poruszamy się w tematach dotyczących naszego najbliższego otoczenia, otoczenia człowieka. Do różnego rodzaju ptaszków, piesków, kotków wrócimy jeszcze w kolejnej godzinie, bo przyroda budzi się na wiosnę, dużo się dzieje. A na razie zapraszam Państwa na nasze tradycyjne przedpołudniowe spotkanie z historią. Wracamy też do dzisiejszej kartki z kalendarza. 16 dzień marca. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 16 marca 1249 roku w Toskanii legat papieski kardynał Raniero Capocci oficjalnie uznał istnienie zgromadzenia zakonnego serwitów. W jakich okolicznościach doszło do powstania tego zgromadzenia? To jest jedno z najmniej chyba znanych, czy w grupie najmniej znanych zgromadzeń zakonnych. Rzeczywiście wydaje się, że serwici są bardzo słabo rozpoznawalni. Natomiast to jest bardzo ciekawe zgromadzenie zakonne, zarówno jeżeli chodzi o jego zakres działalności. Jeżeli chodzi o genezę historyczną, to ona sięga początku XIII stulecia. W roku 1215, w samą Wielkanoc, we Florencji miała pojawić się Matka Boża, cała we łzach, opłakująca, że jej dzieci są rozdarte między nienawiścią a wojną. To jest taki synonim wojny, która wtedy toczyła się między państwami, miastami, Florencją a Wenecją. Bodajże 18 lat później, w roku 1233, Matka Boża miała objawić się w tym samym miejscu po raz drugi. Reakcją na to objawienie było to, że wraz z 6 rówieśnikami Aleksy Falconieri, który był kupcem i mieszkał we Florencji, postanowił porzucić zajęcia, którym się zajmował, usunąć się na ubocze, gdzie żył w ubóstwie i pokucie. Wraz z tymi 6 pozostałymi kupcami założył pobożną konfraterię, która podejmowała zadośćuczynienie za życie i grzechy współziomków. Z czasem przenieśli się oni na Monte Senario, to jest wzgórze, ile mnie pamięć nie mieli, położone poza Florencją. To właśnie w tym roku 1233 powołali oni nowy zakon tak zwanych serwi tuf, czyli sług Maryi. Jako wędrownik kaznodzieje przemierzali Italię, Francję, Niemcy, Węgry, dotarli nawet do Polski. Natomiast mówimy o dacie, kiedy zostali uznani w Toskanii, prawda? W 1249 roku. Natomiast sam zakon oficjalnie przez Stolicę Apostolską został zatwierdzony w roku 1304. I co ciekawe, oczywiście zakon istnieje do dnia dzisiejszego. Niezła historia. No właśnie, a jak wygląda obecna działalność, aktywność serwitów? Tutaj, zanim przejdę do współczesności, chciałbym jeszcze dodać, że tak jak powiedziałem, w 1304 roku Stolica Apostolska zatwierdziła zakon. I co ciekawe, liczył wtedy on około 250 zakonników. Natomiast największą liczbę zakonników serwici osiągnęli w pierwszej połowie XVIII wieku, kiedy to liczyli około 3000 członków. Po kryzysie związanym z wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej zakon zaczął się powoli odradzać, gdzie w latach 60. ubiegłego stulecia osiągnął liczbę około 1700. Dzisiaj liczy około 880 zakonników. Serwici pomagają. Ich działalność wpisuje się w ten ogólny trend pomocy ubogim, który charakteryzuje zgromadzenia zakonne. Zakonnicy prowadzą parafie, szpitale, szkoły, posługują w sanktuariach, opiekują się ludźmi starszymi, chorymi, potrzebującymi, a także angażują się w działalność misyjną. I tak naprawdę, gdyby wyliczyć kraje, oczywiście ja tego nie będę czynił teraz, gdzie oni są obecni, to w zasadzie mamy do czynienia z całym globem, to znaczy bracia zakoni reprezentujący zakon serwitów. Tak, są na wszystkich kontynentach, natomiast dom generalny oczywiście pozostaje na terenie Włoch, a dokładnie w Rzymie. Dziękuję bardzo. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo za uwagę. Niezła historia. There's a light on the horizon. You're like a lion and a lamb. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Cash flow, we got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. But you know that you are the best. I just can't get enough.